الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وما تزيدونني غير تخسير. صالح علیہ السلام لقوم داغ اعتراضونو مقابله کې ډیر د انصاف خبره کوي. کله چې هغه ډیر سخت انکار وکړ او صالح علیہ السلام نه ډیر نفرت کو، صالح علیہ السلام داغی په جواب کې کلام په فرض باندې بنا کوي، سره دی چې صالح علیہ السلام سره په خپل دعوی باندې دلیل شته، معجزه شته. څنګه چې اول صورت کې ویلو فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ هغه بنده لایق دی چې خلقو ته دعوت ورکړي کله چې هغه سره بیینه وي، چې دې امت کې قرآن دی او هر امت کې داغې پیغمبر خپل بیانونه او خپل پیغام چلاول هغه وخت سره سور کړیو چې دغه بیینه چا سره ای الله طرف نه ته اجازه ته او غلایق او قابل له چې خلقو ته دعوت ورکی او الله ته روبلی. دا خو یقیني خبره ده، لیکن صالح علیه السلام یې په بل شکل کې پیش کړی. قال يا قومي وي صالح عليه السلام زما قوم رايتم خبر را كيماتا ان كنت على بينه من ربي كچريزو په يو واضح دليل يم د خپل ربنا، په يو حجت باندې يم د خپل ربنا، په يو ډير يقين او بصیرت باندې يم د خپل ربنا. نو ان کنتو سنگوی کچری دیم اخو دیکن تا خو یقینی خبر ادا چیر پیغمبر اللہ طرفنا پورا پا یقین او پورا پا صحیح دلیل باندی او دیکھ پل کلام بیان کئی او بنا کئی پا فرض باندی چین کنتو بالفرض کچر ازو پی او واضح دلیلی ام کنا داد انبیاء و انصاف دے پخپل بیان کے چویلی و ازا قلتم فعدلو چی خبر کوئی نو دیر دے انصاف نکار اخلے. صالح علیہ السلام دے انصاف نکار سنگا اخلے کو از دا سے و توئی زه یقیني په دلیل باندې، په حجت باندې، په بیینه باندې او تاسو ته نه انکار کوي، نو کې دی چې داغي په ذهن کې دیو جنا تعصب او انات پیدا شي. ور دې ځان ته په حق وي، موږ ته په باطل وي. خامخا مخاطب په ذهن کې دا پیدا کیږي کله چې هغه متکلم او مبلغ د خپل ځان د طرف نه داسې خبره کوي چې ځان حق حسابي او هغه په باطل حسابي بل خبره د هغه د پاسه کوي او مضبوطی یې چې حق خبره یې ټیک ده کنه نه دا غی خیال به هم ساتي کنه هغه کې هو جهل دی او جهل د وجه نه باغی په زد کې راشي چې ګور دی بس صرف پلی خبره تا حق وې د بل چا غې ته نه وې بس وې تاسو ټول په باطلې او زه په حق یم دا سړی سره هیڅوک مرګرتیا نه کوي کغار څومره لوی عالمي او مبلغي او ځان ته ډېر مخلص وي چې دا غله خبرې چل نه ورزي ترس باندې نه پويږي هیڅوک سره نه مرګري کی لکه نن چې څومره هغه فرق او جماعتونه او تنظیمونه چغید اسلام او د حق پرسته او د توحید پرسته دعوه کوي کنه دا غی خبره کې دا انصاف نشتا کوم انصاف چې د انبیانو په خبره کې وو ولی اغیم دغه وی چې مونږ په حق یو ادا نور ټول په باطل مونږ دې په سیمون نکو نکیږي ورپسې مونږ د دې جنازو لنزو نکیږي دا خو د دعوت طریقه نه ده کنه د دعوت په وخت کې ودا سينه وي اسې ځان لکه چرته څه خبرې علي احدا غزان له خبره ولیکن جستا مطلب دای چې دا قوم پوښوي دې ته هدایت حاصل شوي اته بچره غیتا دا نسبت نه کوي جستا سو هر څه برباد دي از امونگا خبر سیده نا دی خبر وقشتا دی خواڑی رستوی بیا اچه کلت اخپل دعوت و اخپل دلائل و عرض پیش کی بار بار ذکر کی ذکر کی اوستا یقین راشی چې دا قوم پا زده و پا عینات کرا غلی دی ما خو بچ کول دا دینا ما خو سره په هر قسم انداز کې خبره وکړه وکړه و دې په عزت کې راغلي دي بیا وته دا څه وایې کنه ولیکن پاول کې په ابتدا کې وا اغي سره دا سه لهجه استعماله چری تا باندې دا شکرانه شي چې دې خو ځان ته مسلمان وې را نو ټول ته کافران ښکاری دې طریقې سره خلق توجه نه کوي مزګه صالح علی السلام کلام پدی بنا کړی چې ان کنتو ای تاسو ته بل فرض کنه کچې رزه په حق ما او ما سره دلیل ویو الله مال پیغمبري او نبوت را کړی کنه او بیا هم تاسو یې نه منئ تاسو د خدای نه نه یریږي تاسو گمراه نه کلام وتا او عزت دغه سیخه باغی ته وی چې بل فرض کې چره داسي ولی تاسو کاره هوته نه وي چې ما سره به یې نه دا او ما ته الله پیغمبر را کړی دا او تاسو انکار وکاو تاسو گمراه یې تاسو ادي وځي نه جواب هم نه ذکر کړی ښا وی صالح علی السلام زما قوم خبر را کئ ان کنتو علی بینه من ربی بالفرض کچریزا په واضحه مسله باندې هم د خپل رب نه چډيري صفا خبرې کومه کنه لکه خلق وې هر پلانې ملاده کړه ډيري صفا صفا خبرې کوي پس څنګه فسابونو صفا خبرې خو د قرآني هغه سره قرآن نشته نو څنګه صفا خبرې کوي دې دغه ته صفه خبرې کوي چې جذبه کې راشي او لاسونه سره وای تر ویډیو صفا خبرې کوي ښه صفا خبرې د قران دی الا بینۃ من ربی دیتا اللہ بینوی لی دی دیتا صفا خبروی لی دا اقبا کے توحید نم ناخلی اقبا کے دو سنت ترغیب نور کئی او تو ایر دیر صفا خبری کئی بیلڈنگونو پمینس کے دیخو و آتانی منو رحمتن او بل اللہ دمر فضل او احسان کری پما باندی چراکلی ایمال را رحمت چی نبوت تیم چی زمان دا مقامی کنا او تاسو انکار کوئے نو الستم اضل الناس تاسو گمراہنے پا حلقو کی بیا چی زمان دا بیننا او زمان دا نبوتنا رسالتنا انکار کوئے تاسو گمراہنے نور سے اګه تاسو ماته وای چې دا خبره مکوا ته مونږ چې تاسو څنګه امیدونو هغه څه شا ټیک دا هغه کارونه کوا هغه نه دینمنی کوه ملمستیا کوا قدر کوا د مشرانو کشرانو باندې رحم کوا او د مریضانو بیمار پرسی کوا دا کوا دا ډیر ښه کارونه دي ته نه دینمنی کوو او دا خبره مکوا چته زمونږه په خدایانو په سلګیای دا خبره مکو وکړه صالح علیه السلام ورته وی چې کداغه خبره پریدم فمین سرونی من الله ان عصیتو څوک به ما اخلاص کی د الله د عذاب نه کچ رزی دانا فرمانی وکم چې امر دا غ پریدم نیکوم او نه پریدم تاسو اجدام کوا دام کوا داغه د توحید اثبات نکوم او هغه سره چې څوک شرک کوي پاغي باندې رد نکوم دا خو عصیان دی ها د قران عصیان ویل دي ان عصیتو حضرت شیخ معنا کړی و کچری غلشم ادي خو دغه مطلب یې کنه چی بس ګټه پکې ده پرېدا ځان لسو نور خبرې کوان په دې باندې چونکی بلوا پیدا کیږي نو دیو جن دا خبر نه دی پکا دنه بلوا پیدا کیږي بلوا څه ته وي ان عصیتو نو صالح علی السلام وی چې زه خو بنا فرمانی وکم که زه دا خبره پریدم چکمه می قوم تکړی دا چې قوم عبد الله مالکم من اله غیره کدا خبره پریدم نه نافرمانی وکم اچنه نه څوک نه کې پریخه د دینه فرمانی نه کوي کنه دا ډیر خو خلق دی دا ډیر صالحه امتقیان ابو زرگان ویخه نم نه اخلی ګوره توبه خپل سکه قبول سو کې وینو اغي ته ډېر غوسه کوي ښا وی شرم پیدا کوي کنه تو شر خبرې کوي دا نور هم مولان دي اغي خدا خبرې نه کوي لکه دا چې کوي کنه مسلې کوي با قاعده وي زمونږ استاد او پلاني استاد مسئلے کئی خو واضحا او دین بیانی او دا شر خبری خو نکئی چی داغی نشر جوڑی گی اتا چوی سوین دا ٹول شر خبری گی دوائی صالح علیہ السلام ویلیو کنا خوا چکزی پریدم زبد اللہ نا فرمانیو کم ان آسویتو څوک بخلاص کی ما د الله د عذاب نه کچره زینا فرمانیو کوم او زغه دعوت پریزم چې پاغي را لېګلې ما اما تزيدوننی غیر تخسیر نو یا قوما تاسو چې ما تکم دعوت را کوي او مطالبه کوي غیم دعوت ورکاو د تکنه دا آیت کړي ری معنی دیو دا ندیه ته ما ته چې تاسو کوم خبره کوي او مطالبه کوي نو ندیه ته ما ته په دې خپل مطالبه کې مگر زما د عمل تاوان او نقصان تاسو غوځما تباہی کوي چې کوز تاسو خبره ومنم کنه زما ټول اعمال به تباہ او برباد شي زه خدا سره نشم کولای دې تاسو غاړه کې غوځې چې عمل تباہ او برباد شي او تاسو مطلب هم دارخه ما اوس تبا کوي زما عملونه خرابوي په خپل خدا غسي هم د سره نشتا هم ځان سره مرګره کوي چې زم استادو په شان شم چې ټول عملونه او ټول عبادتونه می تبا او برباد شي دا ګور ټول د دې مسلې انجام دی او عاقبت څخه ذکر کا ولد اللہ عذاب او چې فمن ينصرنی چې څوک دا مسله پریدي د الله د عذاب نه نشي خلاصې دي څوک دا مسله پریدي د الله نه فرمانی کوي څوک دا مسله پریدي عملونه تبا کیږي وما تزيدوننی غیر تخسیر تاسو خو نزیاته ما ته په دې خپل مطالبه کوي مگر تاوان او نقصان تاوان تقصیر عمل چې باطل شیندې ته وی کنه زما عمل باطل وای اوس او دې معنا تقصیر دا ورجې تاسو سور لګیاي کنه او ما ته دا حکم کوي چې ملشا مکوا مکوا نو دورا بزتا استزیات نسبت کو مچه خاسرینو جاہلانو تا اس جی سورا ما پما زور لگوئے اما دیتا تیاروئے چه دم مرگرشا دورا بزما دا طرفنا تا اس تم دا نسبتو نئی چه ظالمان یه خاسرین یه منکرین یه او جهنميان یې زبداوي ما تاسو ته وایم بس ویره تخسیر کې بیا معنا جدا ده دې کې بیا فاعل صالح علی السلام دی زبتا استاد نسبت کوم د خسران زبتا استاد نسبت کوم د تاوان او د زیان چې زیان کارو ګناګارو بس تاسو ته وایم زبداوي ما تاسو وایئ چې دې بغلی شي نه سوره چې تاسو په ما زور لګوي تور وځ خپل خبرې له زور ورکوما تاسو مطلب نه پوره کیږي ښا اما تزيدوننی غیر تخسیر او درې مطلب دا هم بیان کړل چې ګوره زما او تاسو معاملې بالکل بالعکس دا په ضد باندې ده زچ سوېما او سو بیانوما نو تاسو خیر خوایي کوما تاسو خیر لټوما تاسو له مصلحت کورما تاسو ته چې دنیا او آخرت د عذابونو نه بچین او تاسو ما کم پل راکاګې فل دین تا فل عمل تا چې ټول کفر او شرک هغه ټول گمراهی ده ناخر داما بد کم کړی تاسو سره چې تاسو ما هلاکت تراکاګه تباہی تراکاګه دا خو نه یې پکارو بیاوم کو سو کې کینو هغه چا سره کوي چې ډیر نقصان و ترسیو ډیر تاوان یې کوي ناغي وی راشه چې دې زمونږ په تاوان پسې لګېدلې ازمونږ په نقصان پکې لګېدلې نو موږ به د نقصان کوونو اما تزيدونني غير تخسير تاسو نه زیاته وای ماته بغیر د تاوان نه او د نقصان نه زه تاسو غیر خواهی کوم چې تاسو بچ کوم د کفر او شرک نه د ظلم نه د ګناهونو نه او تاسو راځینو د هغې په عوض کې ماته نقصان او تاوان راکوئ. دا ولې څه چل دی؟ دا کومه زمانه کې خبرې کوي ښه او بس دی وخت وګوره نو مسله وشوه په دې جنسو کې او په علاقو کې او په انبار کې او یي په دغه ځایونو کې ښه او په دې ځایونو کې مسله وشوه طالبان خواره شو طالبانو چې دا مسله کوله خو د قوم خیرپایی لټوله کنه چې دا زمونږ قوم دی او دین پوئیږي موږ له الله علم راکړل دی قران هم ویل دی نو زمونږ دا فرض دی چې خپل قوم د علاقت نه بچ کو د تاوان او د نقصان نه بچ کو په دنیا او آخرت هغه ولا خیرپایی لټوله خلق را پاسه دو کورونه اولا سوازولو مالونه اولا تباو برباد کرو داو گو رو تا اغی سکولو دیو سرسو کرو اغی خیر خواهی کولو چه ظالمانو جنت تلگتو اخرت تلخستکو دو کلمه نزان خبر که دو ایمان نزان خبر که او اغیوی دا وګورو ته شریان راغلی دي له چې پرې نه دی وګوره او جرګاو کې او وتوایې مشران چې دا زمونه او دا طالبانو ملري کې وګوره کني آپا بازار پسې وکړه آپا به وکړه کنه لخر به وي وتوي لخر به وکړ سبه ولوالو اما تزيدون نه غیر تخسیر صالح علیہ السلام پاغه وخت کوي چې خلکو زو تاسو خیر خوایي کومه تاسو ما پس لخرې کوي ويا قوم عزینا قتل الله لكم آیتن ازما قوم زما د رسالت او دلیل دا معجزه ده دا ناقد الله ده الله په خپل نوم یې خده د دې لپاره چې خلق عزت کی خلق قدر کی او ویریږي د الله نه او چې هغه په کومه پابندۍ خدا د غی خیال ساتي نو دې لپاره ناقۃ الله طویلې کني الله سکی په خوانو باندې ودا صرف د دې لپاره چې ګوره دې لاله عزت ورکړي د الله د خپل دین یو نخا او علام اگر زیر من شعائر اللہ لکم آیتاً استعود پارا معجزہ دا فضروها پرید تاکل فی ارض اللہ چه خوراک کئی او سریگی دا اللہ پزمکا نا قوم دا اللہ دا ازمکاوم دا اللہ دا تاستا ستکلیف دے دینا تاستا نخو سنواری نو پرې دې چې د الله په زمو کې باندې سري کنا ولا تمسوا بسو ان امر سیدې ته په ضرر سره پیا خزکم عذاب قریب او بر سیتا استاد عذاب ډیر نږدې بس عذاب پدی کې دې کنا خا تنا قضا چې کله تاسو دې ته ضرر ورکنو بس بیا د عذاب انتظار کوي پکا چاہ چی دا اللہ دا معجزو حتک کڑے دے نو بس بیا ندی پاتی شوی غول عذاب گرزی دل دے فاقروها بس چلوالی جوڑ کنو خوا امیشہ دا پار حق تا دیر بانی جوڑی گی مطلب امدغی انکاری او مقابلی پس دا بانی جوڑی کلی چیر دا او خوزمون دا پارلوی مصیبت جوڑ شو ولی زکا چی او با یو رز دا دین مونگا ساس که او با نمو منزان لا انا سارولا دا جوان خوگران دی چی او با نینو آغا جوان دی یو رز با بس مونگا دا او بونا محرومیو ادوی اما داده چی دا سنگا او خدا چکل دار اخکارشی نو بیا مونگا پل ساروی نشو راتین گولی دوی مصیبت تی غیری مونگ دا دین اخلاس کی او بس جرگی اکڑی مشوری اکڑی او یو یه پکی دا دیزی موار کو چی بستاز تخلاسی ای خوا ای بکی ار زمانه که دا سی کنا جرمن چاگوی تاو تخلاسی امال چل رازی وی خوا یو پکی وو چون فسرینوی قدار ابن سالف نمیو اگوی بس تاسو ما سر مرگری شے او مالی چل رازی نبسو خی تکین استو چراتلا پخپل وخ باندی و بولا نوی وشتا پغشی باندی نو گوڑا شوان بی رازای پی اوسو نو بس بیا پی آغانور را لن تکلی تکلی اکڑا پاقرو ها عقر ما طول را ما طول تکلی تکلی اکڑا اوخی ولو خوڑی کورون تیو تختولی فقالا تمتعو فی دارکم سلاسط ایام وی صالح علیہ السلام چه فیدا واخلے پدی خپل کورونو کې درې ورځې ساسو دنیا کې درې ورځې ژوند دی عذاب راځي تاسو ته نو ویل الله رب العزت چې مکه وای ګوره عذاب ډیر نږدې دی نو بس عذاب نږدې دا او کنه چې درې ورځې دی پکې نو دته قریب وې ښا ذلک وعد غیر مکذوب دا داسې وعده ده چې دې کې دروغ نشته دا چې دروغ جن شوی نه ده نو دا وعده چې کله الله کړی ده نو رښتیا شوی ده ښا غیر مکذوب که خپل معنا شي دا معنا چې دې کې چری دروغ ندی کړی شوی د الله طرفنا غیر مکذوبن فیه دا ور سره یو د وسات توجه نه لري کړی دی چې هر یو وسره لګی ښا غیر مکذوبن فیه غیر مکذوبن علیه دې ته تر اوسه چا دروغ ندی ویلینو د الله وعده ته او یا اگر که صیغه مفعول ده خو مصدر دی معنی د مصدر ده بس درازی لکه مفتون مسحور نو غیر مکذوب چې دی کی کذب نشته دی کی دروغ نشته خو رښتیا خبری دی صالح علیه السلام ولدا خبر ورکم دله طرفنا چې بس درې ورځې استا سوزان وان سماوي پکې دی کوم کاری چره د دیو جنو ته خبر ورکو چې درې ورځې خډي عمر ده کدي توبه وستا او خپل ځان الله ته ملامت کو او خپل ایمان شو په خپل خبره باندې کدي چې الله پر رحم وکي لیکن هغه داسې شو مفسرین ذکر کوي چې پلومبه روز باندې رنگونه تک سر شو اوی ویو بل تکاته لکه زوم داسی ما تخو تک سوری ویو کنا چی داولی ایدا دی غوخه کسی چلو دوخ دا غوخه با دیر زوره ورینو چې دیمه راوسیانو تک زیړ کدوان شو اجه دریمه شو نو تک تور شو ها تک دا اخیری رنگ دای وسم ګوره دنیا کې نه چې څوک داسې ګډ وډی کنا هر ورو نزدیکیږي مرګ ته نو تیار پی راضی تور کې په زیاتیږي دا بس علامه دې باطل پرستېخه دا هغه زمانه نه فلما جاء امرنا کل چراغه عذاب زمونږه نجینا صالحا والذین آمنوا معه بچ کومږه او خلاص کوم صالح علی السلام او کسان چې ایمان راوړ او د تو سره برحمت مننا خپل رحمت سره بچ کړل ترغیب دی او تعلیم دی چې خلکو خپل عمل باندې اعتماد مکوئ بلکې هر وخت کې سوال کوئ چې الله خپل رحم وکړي زموږ عمل د دې قابل نه دی چې موږ د عذاب نه بچ کی خا هر چا لدا پکاري خا که خا عمل ټیک دی ولې عمل خو څوک اس نه کوي عمل خو حدیث کې راځي چې یو د منافق عمل دی او یو د صحیح مسلمان عمل دی د مسلمان عمل او منځ او دس هغه به په دې طریقې چې وی کی نو یقین وو کی چې بس زه په دې عمل باندې الله نه ډیر امید ساتم چې مال به الله دې بدلی راکړي او دې اجر او ثواب به راکړي او چې وی نکی رضا بوئی چی اللہ ما بچ کی دا عذاب ناو زمان نقصانو شو کوتاہی را نو شو زستا دا عذاب نیاریگا ما دا دا مسلمان شان دو برا منافقو اگر خود دب نا ندے خبرو بس رازیو منزو دسکی او سادر سندی اٹو خیم و خیب اکی کئی اجوزی دروازی ننو لکه دا منگک آخوا دیخوا او گوری چه منگا منزو که او گور دی خلقو تا یو تاوی تا تا روسا سا چل که یو خدای تو یو سال یو تا گور کور تا زا دا خدای نو یریگا او سوال کوا چی اللہ ما چی دا منزو که ستا دی یری نمیو که او یا اللہ تی قبول کی او تم اللہ دی اجر او ثواب را کی دعوی کنا منافق پشانتی کار مکوا چلا یرجو ثوابہو نید ثواب پتا مدی ولا یخاب عقابہو او نید سزانہ یریگی او دا منافق منزی مسلمان چی هر عمل اوکی کنا دا باور پسی ہوئی چی اللہ لگیا بھئی زان اللہ پہلے گھٹ کے بناس تھی کنا او سوال بکی چی اللہ کا زمانہ پہ دے عمل کس کمیں او بے شیر آغلی اللہ ما پھر آتا ہوکے او زمان دا عمل قبول کی او یا اللہ کا غلطی را نشوی نستاد عذاب نیاریگا ما بچ کے دا بوئی کنا منافق دی ته خیال نه چي زسل راغلي او ما څنګه لاړم دا مونږ می چوک د دی بس مطلب نه ملاوی اعتماد با په عمل نه کوي اعتماد بس رب د الله پر رحمت باندې الله پر رحم باندې خا برحمت مننا ولي ارسم را عبادت چي دي کنه دا خود اللہ طرف نه بمون قرض دے نو قرض بنا خلاصو اگر ثواب و درجی خود اللہ کار دے چراکی رابا کی کنی نو بس دا دا اللہ حکمو پا مون باندی لازمو بس مون گا دا کو پل غالا ہم خلاص اکڑا بس او غالا خلاصو لی خواب اپاتشو جنتوناو تو جہنم نخلاصے آخو دا اللہ پر رحم باندی بھئی دکا قرآن بار باروی بی رحمت مننا وقبل رحم و فضل سرم اخلاص کر تعذاب نم اخلاص کړل یوا ومن خزي يوم اذ او درسوای د غیر وزن ومن خزي يوم اذ او درسوای د غیر وزن ولی عذاب کی رسوائی ډیر زیاتې ښه جبرئیل علیہ السلام راغی او چغې پیوستان او د چغې سره د غید غوګونو پردې وش لیدې نل ته په مازغو باندې اثر وش نمړو شو کنه په مازغو چې اثر وش خو بیا سره نه پات کیږي ښه دا چې چغوانو دې زکه مړو شو د دماغو د دلیو بل سره تعلق دی چې کوم یو باندې اثر پریوزی نو بل باندې نا وخت کی کنه نو بس هغه چې مړ شو کنه نو که څوک هغه وخت کې او راغلی وي کنه ډیر به اور پورې خان دیلو توبه توبه در سوایي کنه ځکه دا اصول لې چې دا زړه د بیمارې پوج باندې څوک مړ شي اسوک نه یو سره هغه وخت کې کنه چې وی ګور نه پړ مخې پروتي نه پډړې نه داسي پړ مخې پروتي داسي زړه بیمار هغه هم دقه سي پراتوخه چې شیطان ورپوې څومره ټوکې مسخري کړي دیو جنا دغه سملاست نه من شوي دا چې دا سم سملې دا شیطان لاست ده هغه ګوره دا سملی تاسو به شرم شي تدې نه من کړیو حدیث کې چې په ډاډه سملې سنی صاحب سملې خداغه سم سملې ها دا یو قوم دا صالح علی السلام لاستو من خذ یوم اذ ډیر غټه رسوایی دنیا کې ملاو شو وتا دا د عذاب نه کوم نه وا ان ربک هو القوی العزیز بشکره رب ستا چې دی معلومه شو چې ډیر زور یې دی ډیر طاقت یې دی او پارچا زور اور دی چې دی سمودیانو آدیانو با کملو یې کولی چې پیغمبرانو ورته وی چې ګورې مکه عذاب پراشی تباب شې اغیب او توی چې مونږ له وسو کا عذاب راکې ول خو مونږ ته دا وای من اشد منا قوه مونږ ته خو څوک دا څه نه معلومیږي په نظر کې چې په مونږ باندې زور اوري دا لوی وي کنه او دا پته نو ته چې ان ربک هو القوی العزیز زور اورشته کنه ډیر لوی قوت والده ډیر زور اور ذات ته څنګه هلاک کړل واخذ الذين ظلموا الصيحه ونيول هغه کسان چې ظالمانو یو چغي فاصبحوا في ديارهم جاسمين وګرځیدل په خپل کورونو کې پړمخه هغه خپل کلی کې په حجر داغي مقام اوس مکه سي دقه سي پروت ته ښه چه آغا تباه شوه ده برباد شوه ده نو آقا سی شار پروت ته بیانه ده باد شوه فی دیار مجاسمین پڑمخی پراتو ام عذاب شو ام رسوائی شو کالم یغنو فی آتاب نوی چه دی پدی اخپل ملک کی عباد شویو اولوی شویو یغنو فی ها کالم تغنب الامسی لکه زمکه باندې فصلی او چې طوفانی او آسمانی عذاب پراشی کنا بیا هیڅ نه نو کلم تغنب الامس یا وتنه چې په دې زمکه باندې سبوټي موټیو د قصې دی حالوم او تا باندې چې دی آباد شیو او پیدا شیو په دې حجر کې الا ان عادن الا ان سمود کفروا ربهم دی باندیم الله اعلانات وکړل خا چې خبردار سمودیانو کفر کړو د خپل رب کفرو ربهم ربی خمانو خوشرکی و سرکو کرد علا بودا لی سمود خبردار حلاکت تید پار دی سمودیانو دنیا کیوم او آخرت کیوم چری بد عذاب نخلاص نشی داد انبیاء و خیرخوایی و تالی گلیو چی قوم تا داس مسلو کی چی داغی دنیا و آخرت خیسته شی وای د خپل بد قسمته د وجنا او د بدبختۍ د وجنا او د نفس او شیطان د تابعدارې د وجنا اگر سرت کړل نو د دنیا او آخرت ته ټولتا وانی شو خسران او تاوان کرالو اخر دعوه.